Ադրբեջանի կենտկոմից եկան փետրվարի 11-ին կանավով եկավ, ժամանակացույց կազմեցին, թե որ շրջանում որ ժամի են լինելու, որպեսզի գնան ակտիվին համոզեն, որ այդ սադրանքա, որ չի կարելի մասնակցել այդ ժողովներին, եկան, որպեսզի համոզեն Ղարաբաղցիները ետ կանեն Ղարաբաղը Հայաստանի վերամիավորման մտքից։ 12-ին առաջինը տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի ակտիվը, առավոտյան ես եկա Էլի Գրիգորյան ծիմասավորստեղ ակտիվի ժողովալնելու, եկա նախապատրաստական որոշ բաներ արեցի, որ ներսում պայքարեն դրա դեմ, մոտիկ ընկեր մարդկանց ծանոթներին ասացի, որ այդ օրը Ղարաբաղի բախտը վճռվում է, բոլորին իմացարեք, որ չհամաձայնվեն Կենտկոմի ներկայացուցիչների հետ։ Թևոսյան Մելսիկը գրանցում էր ակտիվի ներկայացուցիչներին, Թևոսյան Մելսիկին ճանաչում է որպես հայրենասեր տղա, խնդրեցի բոլորին իմացանի, որ այսօր վճռում է Ղարաբաղի հարցը, որ չհամաձայնվեն։ Հիշում եք 1988 թվականի փետրվարի 12-ը, երբ պիտի Բաքվից եկած էմիսարները հրավիրեին կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողով, պիտի որոշում ընդունվեր շարժումը դատապարտելու վերաբերյալ։ Դա ուժեղ ժողովն էր, առաջի անգամ Գևորգ Հոյեն ամեն ինչ ասան իրեն, յուրան սխալն էին, արդեն ժողովրդը ակտիվիստներն էր, արդեն վաղ չլար, Թաշտղանը այդ ուժը եկալ ժողովրդին։ Գիտեիք, թե ինչ նպատակով է ակտիվի ժողովը կազմակերպվում։ Առավոտյան Ստեփանակերտ եկավ Սլավիկ Արուշանյանը։ Հա, եկան ինձ հետ խոսալ, ինչ են լինելու, ով է գալու, ինչ են ուզում անել։ Առավոտ մինչև ժողովն է եկալ, եկալա ասալ կարելուս Գորստանից։ Խնդրել էր հաղորդեիք մարդկանց, թե ինչ է սպասվում այդ ժողովի ընթացքում, որպեսի հաստատակամ լինեն և պնդեն Հայաստանի հետ վիրամիավորման մեր պահանջը, չնահանջեն, չընկճվեն, չկոտրվեն։ Հա, բայց դա ամենին էլ ես կարում չում լասիմ, մինից անավախմ ես վերասիս Թևոսյան Թիշգործոնիս իմ ոստուպլենից հետո, բայց ինչքան կրեցալամ Սլավիկին ասացնեն, հաղորդալամ խոսողներին, ոնց ինչպես խոսի, ինչից խոսի, չվախենան։ Առաջինը հենց Սլավիկ Արուշանյանից եք իմացել, ժողովում ինչ հարց պիտի քննարկվի և ինչի են ձգտում հասնել Բաքվից եկածները և Գևորգովը։ Առաջինը ինքն է ասալ, Մանուչարովն է ինձ դրանից հետո, կերժամից հետո էլ ինքն է ասալ, վեր սես Ստիպենյանն, բայց առաջինը ինքն է եկալ ինձ ասալ, վեր պատրաստենք։ Զանգեցի Արգադի Կարապետյանին, տուն ասացի, որ այսպեսի հարց կա, արի զբաղվիր այդ հարցով, ես գնացի Ասկերանում կազմակերպելու համար։ Գնացի Ասկերան, մինչև այդ մեր տղաներին ասել էին, որ այսպեսի հարց կա, որ ժողովրդին ավակեն կուշտումի առաջը, որպեսզի հակահարված տանք երկորներին։ Երբ որ այստեղից գնացի հասա Կոշուշկոմի շենքի դիմացը, Ռաֆիկ Ասարյանը մոտեցավ, ասում է կենդանագրական արհեստանոցի տղաները, թե էլ ովքեր, չհարցրի թե ինչ տղաներ, ասում են կարելի է լոզունգ գրենք, ասացի ոչ թե կարելի է, այլ անհրաժեշտ է։ Շատ կար ժամանակում կարմիր պաստառի վրա սպիտակ տառերով լոզունգ գրեցին, դաս դրաստվո էտ վասայդիները ենկավոս Արմենի, այնքան վրազել էին, որ մի տարասխալել էին բաց թողել։ Ակտիվին հիմնական մասին հավաքեցի, մի մասին միասին, մի մասին առանձին, կամ որտեղ հանդիպեցի, ասեցի, որ այսօր ոչ մեկը չպաշտպանի Կենտկոմի ներկայացուցիչներին, Կոմիտասն էլ էր ինձ մոտ, հրավիրեցի երկու շարքային բյուրոյի անդամ կար, Մարալ Արզումանյանին և Սոնեյա Գյանջումյանին, ասեցի, այս ճակատագրական պահին խնդրում եմ մեր ազգային շահը պաշտպանեք, դուք էլ չպաշտպանեք Ադրբեջանի Կենտկոմի ներկայացուցիչներին։ Եկանք Կոշուշկոմի նիստերի մեզ դահլիճը, սկ Սկզբից Գևորգով մի քանի բան ասեց, հետո կանավալով համարյա կես ժամ հայրենասիրական ճառեր ասեց, վերջում եզրափակեց, որ հայ-ադրբեջանական բարեկամությունը չեն կարողացել սասանել նույնիսկ գերմանական ֆաշիստները, եւ ոչ մեկը չի կարող այդ բարեկամությունը սասանել։ Ես սկսեցի կասկածել, որ մեզ ֆաշիստների հետ համեմատում է, հնարավոր է տղեկը վախենան, էլի վեր չկենան խոսեն։ Բայց երբ որ տեսան, որ դահլիճը չի ընդունում, ցանկացան վերկենալ եւ դուրս գալ իրենք։ Ավանեսյան Արմենը բադարի միջնակայք դուրսի տնօրինը կանեց, ձեռս էս բարձրացրեց, ասեց, «Այդքան դուք խոցեցիք, մենք ձեզ լսում ենք, դե հիմա դուք մեզ լսեք»։ Ու առանց թույլատրության բարձրացավ ամբիոն։ Քննադատեց Ադրբեջանի ազգային քաղաքականությունը Ղարաբաղի նկատմամբ եւ մի քանի հոգի հետեւից ելույթ ունեցան, այդ թվում նաեւ Կոմիտաս Դանելյանը։ Կոմիտաս Դանելյանն ստացած էր բյուրոյի անդամների հետ, Կանավալովի հետ միայն բանում։ Երբ որ նա վեր կացավ, Կանավալովին թվաց, որ իրենց մոտից ավեր կացել, իրենց օգտինք խոսի, բայց Կոմիտասն էլ քննադատեց, Կանավալովը գժվել էր։ Հետագայում երբ առանձնացել էին, Կոմիտասը երկրքում գրել է, այս ինչպես կարելի է մեզ մոտ նստել, մեր դեմ խոսել։ Երբ որ ելույթները ավարտվեց, համբերությունը հատվեց Կանավալովի եկեորքը, տեսան, որ դալիջ չի ընդունում, բյուրոյի անդամներին հավաքեցին, բռնձին նիստանեն։ Ես վեր կացա, խնդրեցի, որ դուրս չգան, մի րոպե սպասեն։ Ասացի, կարելի ասած, որ արդեն քննարկվել է հարցը, մեզ մնում է որոշում ընդունենք։ Որոշումն էլ այն նույն ժողովների որոշումը, որ ընդունել ենք, ժամանակ էլ չունենք նոր որոշում գրելու, այդ նույն որոշումը խնդրեցի Չանախչու միջնակարգ դպրոցի տնօրենը ներկայացնի։ Իվան Աթայանը ներկայացրեց որոշումը, քվեարկության դրեցի, միաձայն ընդունվեց։ Որոշման հոգական ուժը նրանում է, որ այդ որոշումը փաստորեն ոչ մի տեղ չուղարկեցի, որովհետև այդ որոշումը արդեն թաղբյուրում կար, որոշումը ավելի շատ մեզ էր հարկավոր, որ ակտիվ որոշման, որ միանում ենք Հայաստանին, եւ դա շատ կարեւոր նշանակություն ունեցավ։ Այդ որոշումը բոլորիս մեջ ավելի ուժեղ տպավորվեց, քան թե որևէ տեղ ուղարկեին։ Ակտիվիստները ժողովրդի հետ միասին պահանջում են միացում։ Հա, ժողովրդը մեզ պաշտպանում էր, դահլիճի պատուհաններից երևում էր այդ ցուցապաստառը։ Ոստիկանապետը ուղարկեց, որ գնան պաստառը խլեն ցուցարարներից, բայց ցուցարարները շրջապատեցին այդ պաստառը, թույլ չտվեցին, որ վերցնեն, չտվեցին։ Եվ պարզ դարձավ, որ ժողովրդը պաշտպանում է դահլիճում գտնվողներին։ Ասեմ, որ այդ ամբողջ ընթացքը ձայնագրել էինք, ուղարկել էինք, Իգոր Մուրադյանին էինք ուղարկել։ Փետրվարի սկզբներին, երբ կենտրոնի կողմից հանձնարարություն եկավ տարբեր խողովակներով կուսակցական հատկապես, ակտիվի մակարդակով գալիս էին եւ հրացնում էին, տալիս էին մեզ, որ այս հարցը խորացնողները մի խումբ էքստրեմիստներ էին եւ օրակումը, որ այդպես կա, ինտերնացիոնալիզմի գաղափարից շեղում կա, եւ այս անվանտակ իրանք տեղափոխում էին, որ այո, պրոբլեմ կա, դա տնտեսական հարցության մեջ է, ուզում են տնտեսական ինչ-որ օգնություն, աջակցության միջոցով հարցը փակեին, եւ եթե չլիներ, ուղղակի պիտի ասեմ, համաժողովրդական զարթոնքը, ապա ակտիվիստների նկատմամբ, շակերտային մեկտերիմստերի նկատմամբ, երբ սկսել հալածակները, որ հետագայում մենք տեսանք, որ իրոք այդ ծրագիրը կա, ապա շարժումը կմարեր, կգնար այդպես, ինչպես նախկիններում մի քանի անգամ եղել է։ Եվ այստեղ ես կասեի, որ այո, մտքի թռիչը կար Ռուշանյան Սլավիկի մոտ, որ ինքը էլի մտածեց, գտավ ձևը, դա ժողովրդին հրապարակ դուրս բերելու գաղափարն էր։ Դա եղավ փետրվարի 12-ին Ասկերանում, կուսակցական տնտեսական ակտիվիստները ցանկանում էին կենտրոնը օգտագործել այդ պահը հավանության արժանացնել ակտիվի, եւ այդ ժամանակ ժողովրդը ոտքի կանգնեց, եւ դա փաստորեն ոչ միայն ասենք ակտիվիստների փրկության բան էր, ես նորից եմ ասում, մեկուսացնել, շարժումը մարել, այլ նաեւ ժողովրդի ոտքի կանգնելու ամենակարևոր պահն է փետրվարի 78 թվականին, եւ այդպես էլ եղավ Ասկերանում, մնացած շրջենտրոններում կանգնեցին ոտքի, եւ ես կարեւորագույն պահը տա եմ համարում, երբ զանգվածներին հաղորդվեց շարժումը։ Thank you.